الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وبصينا الإنسان بوالديه، اور ہم نے حکم دے دیا انسان کو اور تاکید کر دی ہم نے انسان کو بوالدیہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسنا، بھلا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اور اس بات کی بھی تاکید کی، ان جاہدا اگر تجھے مجبور کریں وہ دونوں، لِتُشْرِكَ بِي، تاکہ شریک کریں تو میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِي علم، اس چیز کو جس کے شریک ہونے کا تیرے پاس کوئی علم نہیں. فلا تطعهما، پھر ان دونوں کا کہنا مت ماننا، ان دونوں کی بات مت ماننا. الی مرجعکم، میری طرف ہوگی واپسی تم سب کی. فأنبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تم کو بتا دوں گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے کام کیے نیک، کام کیے اچھے. لندخلنہم فی الصالحین، البتہ ضرور بضرور ہم ان کو داخل کریں گے نیک لوگوں میں. ومن الناس من یقول، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں، یقول ہو جو یوں کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر. فیضا اوزی اللہ، کہ جب ان کو ستایا جاتا ہے، کہ جب ان کو دکھایا جاتا ہے، ایزا دی جاتی ہے، فلّہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے معاملے میں، جعل فتنۃ الناس، تو وہ بناتے ہیں لوگوں کی ایزا کو، کا عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کے برابر. ولئن جاء نصر من ربک، اور اگر آئے مدد تیرے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ، تو وہ یوں کہتے ہیں، اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ تھے. اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ، کیا اللہ نہیں جانتے، بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، ان باتوں کو، ان ارادوں کو جو جان والوں کے دلوں میں ہیں، جو دنیا جان کے انسانوں کے دلوں میں ہیں. سارے حضرات محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات، آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھی ہیں. ان آیتوں میں سے پہلی آیت شریفہ میں اللہ پاک نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا، بلائی کرنے کا اللہ نے وصیت فرمائی، یعنی تاکیدی حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرنا، اور ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ اللہ نے ہر انسان کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے اس بات پہ مجبور کریں، اس بات پہ زور دیں کہ تجھے کبھی ماں نہیں چلے کبھی علم کہ تو کسی چیز کو میرے ساتھ الوہیت میں شریک کریں کہ جس کے شریک ہونے کا تیرے پاس کوئی علم نہیں، کوئی صحیح دلیل نہیں، اگر تجھے شرک کرنے پہ مجبور کرے ماں باپ تو فرماتے ہیں فلا تے ہوما، ان دونوں کی یہ بات نہ ماننا. یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کر دی ہے. وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو جس میں بڑی تاکید ہوتی ہے، کسی آدمی کو ایسے کام کی تاکید کرنا کہ جس میں اس کی خیر خواہی ہمدردی مقصود ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں وصیت. آدمی کسی دوسرے کو کسی ایسے کام کی تاکید کرے کہ جس کام میں اس کی بھلائی ہو، فائدہ ہو، ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو، اس کو کہتے ہیں وصیت. جیسا مرنے والا آدمی جب دنیا سے جانے والا ہوتا ہے وہ پھر اپنی اولاد کو ایسے کاموں کا تاکیدی حکم دیتا ہے کہ جس میں ان کا فائدہ ہے دنیا اور آخرت کا، اور ان کی ہمدردی خیرخواہی ہے. اس قسم کی بات، اس قسم کے کام کا کسی کو حکم دینا، تاکید کرنا، اس کا نام ہے وصیت. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کو یہ وصیت کر دی، تاکیدی حکم دے دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش رہنا، اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ بدائی کرنا، نیکی کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو خوش رکھنا، ان کے ساتھ بھلا اچھا سلوک کرنا، ہم نے ہر انسان کے لیے تاکیدی حکم دے دیا ہے، اس کی وصیت کر دی ہے. لیکن ساتھ ہی ہم نے ہر انسان کو یہ بھی وصیت کر دی ہے کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے شرک کرنے پہ مجبور کریں، اس بات پہ تجھے زور دیں، جا ادا کا اگر تجھے زور دیں، دباؤ ڈالیں، تجھے مجبور کریں اس بات پر کہ تم میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کر، میری الوہیت میں، میری خدائی میں، میری عبادت میں، کہ جس کے الہ ہونے کا تیرے پاس کوئی علم نہیں، کوئی صحیح دلیل نہیں، بھلا اس کے الہ ہونے کا علم کسی کو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خدا کی ساری خدائی میں، ساری کائنات میں اللہ کا شریک ہے ہی کوئی نہیں. جب ساری کائنات میں اللہ کا شریک نہیں تو پھر اس کے شریک ہونے کا بھلا کسی کو علم کیسے ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر تجھے میرے ساتھ شرک کرنے پہ مجبور کریں فلا تطعہما، اس معاملے میں ان کی نہ ماننا. شاہ عبد القادر محدثی بھی رحمت اللہ علیہ حدیث اس عید کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ حق جو ہے وہ ماں باپ کا ہے، یعنی دنیاوی معاملے میں سب سے زیادہ حق جو ہے آدمی پر وہ ماں باپ کا حق ہے، لیکن خدا کا حق سب سے زیادہ ہے. اس لیے فرما دیا کہ اگر میرے ساتھ شرک کرنے پہ مجبور تجھے کریں، تیرے اوپر دباؤ ڈالیں اور زور ڈالیں تو فرماتے ہیں فلا تطعہما، اس معاملے میں ان کی نہ ماننا. اس میں یہ سمجھا دیا کہ ٹھیک ہے دنیا میں آدمی پر سب سے زیادہ حق جو ہے وہ ماں باپ کا ہے، اس لیے کہ یہ انسان کے وجود کا سبب ہے. لیکن اللہ کا حق جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، سب سے بڑھ کر ہے. اللہ ہی نے اس کو پیدا کیا ہے، وہی اس کو سنبھال بھی رہے ہیں اور وہی اس کو پال بھی رہے ہیں. انہوں نے اس کو ایمان کی توفیق دی ہے، سب کچھ دیا ہے اور سب کچھ کر بھی رہے ہیں. اس لیے خدا کا حق ساری مخلوق سے زیادہ ہے. اس عہد شریفہ کا شان نزول جو مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ کہ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور صحابی ہیں، اور یہ ان دس صحابہ میں سے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. عشرہ مبشرہ، عشرہ کہتے ہیں دس کو، مبشرہ کہتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں بیک وقت جنتی ہونے کی مشارت دی ہے. اور ان میں سر فرست سیدنا بکر صدیق ہے، نمبر میں ابو بکر سے جنت، عمر سے جنت، عثمان سے جنت، علی سے جنت، عبد الرحمن بن عوف سے جنت، سعد بن وقاص سے جنت. تو اصل یہ ہے کہ یہ دس صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں یہ بڑی شان والے ہیں. ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرزن فرزن صحابہ کو جنت کی بشارت دیتے رہے ہیں، لیکن ایک ہی مجلس میں بیک وقت جن صحابہ کو جنت کی بشارت دی ہے وہ یہ دس ہیں. یہ بڑی شان والے ہیں، سب صحابہ میں شان بھی بڑے ہوئے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کے سربراہ. تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شرک اور کفر سے توبہ کر کے ایمان کا کلمہ پڑھ لیا، اللہ کی توحید کو مان لیا، تو کلمہ اسلام پڑھنے کی وجہ سے ان کی ماں ان سے ناراض ہو گئی. وہ اپنے ماں کے بڑے خدمتگار تھے، بڑے وفادار تھے، بڑے خدمتگار تھے، ماں کے ساتھ ان کو بڑی محبت تھی، اور ماں کے دل میں ویسے بھی بیٹی کی محبت ہوتی ہے. اولاد کے ساتھ ماں باپ کو جو پیار محبت ہے وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا. تو اصل یہ ہے کہ اپنی والدہ کے بڑے فرما بردار، بڑے خدمتگار تھے، ان کی والدہ ان پہ بڑی راضی، بڑی خوش تھی، لیکن جب اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی، کفر اور شرک چھوڑ کر کے جب ایمان اور اسلام کا کلمہ پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جب شامل ہوئے، ان کی والدہ کو جب پتہ چلا کہ میرا بیٹا تو مسلمان ہو گیا ہے، باپ دادے کی دین کو چھوڑ کر کے اللہ وحدہ لا شریک کا قائل بن گیا، باپ دادے کی دین کو چھوڑ دیا، ان کی والدہ نے قسم کھا لی. ان کی والدہ کا نام مفسرین لکھا ہے کہ آمنہ بنت ابی سفیان، ابو سفیان کی بیٹی تھی ان کی والدہ. جب اس کو پتا چلا کہ میرا بیٹا تو مسلمان ہو گیا، باپ دادے کے دین کو چھوڑ بیٹھا ہے، جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ غلام بن گیا ہے، اس نے قسم کھا لی کہ میں اس وقت تک نہ کوئی چیز کھاؤں گی نہ پیوں گی اور کوئی چیز چکھوں گی نہیں جب تک میرا بیٹا معاذ اللہ اسلام کو چھوڑ کر کے پھر باپ دادے کے مذہب میں نہ آ جائے، اس وقت تک میں کوئی چیز کھاؤں گی بھی نہیں پیوں گی. اس نے قسم کھا لی، اور ان کے دل میں والدہ کی بڑی محبت تھی، والدہ کی بڑے خدمتگار تھی، بڑے وفادار تھے. ایسے سعادت مند بیٹے کم ہوتے ہیں جو والدہ کے بڑے خدمتگار ہوں اور دل سے خدمت کریں، خدمتگار ہوں، وفادار ہوں، ایسے بیٹے بہت کم ہوتے ہیں. اللہ ہر مسلمان کو، ہر نوجوان کو توفیق دے کہ ماں باپ کی خدمت بہت بڑی ہے، ان کی دعا ضائع نہیں جاتی. آج ایک عورت میرے پاس آئی، خدا کی شان دیکھی، ماڑی مجلس میں بیٹھنے سے آدمی خراب ہو جاتا ہے، اخلاق بگڑتے ہیں، عادتیں بگڑتی ہیں، اور پھر نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ نہ وہ باپ کی سنتا ہے نہ ماں کی سنتا ہے، یہ حال بن جاتا ہے. یہ ماڑی سنگت، ماڑی مجلس نہیں، اللہ اس کی بجائے، اس سے آدمی کی دنیا بھی برباد، آخری برباد. لیکن دنیا میں جہاں نیک لوگ ہوتے ہیں وہاں دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، دونوں چیزیں اللہ نے رکھنی ہیں. یہ امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے. تو اب میرے پاس آئی بیچاری اپنی بچی کو لے کے آئی بیچاری رونا شروع کر دیا، حالانکہ اس کے بیٹے نے حفظ کیا ہے حافظ تھا، لیکن ماڑی یاری ماری سنگت جو ہے یہ دونوں جان میں آدمی کو ملا، دونوں جان برباد کر دیا. وہ کہنے لگی جی کہ بیٹا میری تو پہلے مانتا نہیں تھا، پہلے پھر کچھ آپ میں تبھی دیے تھے چلاتے رہے، وہ فائدہ ہوا چھوڑ دیے. اب حال یہ ہے کہ اس نے مجھے مارنا شروع کیا، آج مجھے اس نے مارا ہے، پہلے بھی مارا آج بھی مارا، گھر میں برتن اس نے توڑے، یہ کیا وہ کیا، اسے جوش چڑھتا ہے تو نوبت دھیان رکھو کہ برتن بھی توڑے، فلاں شہ توڑی، فلاں شہ توڑی، تو یہ حال بن گیا. تو کہنے لگی کہ میں اس کی طرف سے سخت پریشان ہوں، سخت مجبور ہوں کہ اتنا بدل گیا تھا. دیکھو قرآن پاک یاد کیا تھا، اس کے والد کا بڑا تقاضا تھا کہ میرا بیٹا منزل پتا لے، کتابیں پڑھے. اس نے میرے سامنے اس کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا جو چیز تم مانگو گے میں تجھے دوں گا، ہر طرح خدمت کروں گا، تم قرآن پاک نہ چھوڑنا، اس کی منزل پکاؤ، کتابیں پڑھو، جس شے کی ضرورت ہوگی تجھے حاضر ملے گی. لیکن خدا کی شان کی باڑی سنگت ایسی ہے، اس سے انسان کی سوچ ہی بدل جاتی ہے، آدمی کی سوچ الٹی. کوئی نہیں سمجھتا کہ میرا والد آ کر میرے لیے کتنا بڑا ہمدرد ہے، جتنا میرا والد میرے حق میں ہمدرد کر رہا ہے، بولے اتنا کون ہو سکتا ہے. ہر آدمی اپنی اولاد کے بارے میں اچھی چیز سوچتا ہے، اور پھر والدہ کا معاملہ ہوتے ہی نرالا ہے، وہ بڑی نرم دل ہوتی ہیں. بیٹا اگر نافرمان بھی ہو تو پھر بھی اس کے لیے بد دعائیں نہیں کرتی، دعائیں کرتی ہیں کہ یا اللہ تجھے ہدایت دے. لیکن وہ بیٹا بڑا ہی بد نصیب ہے کہ جو ماں کے دل کو دکھائے اور مارنے کی کوشش کرے. کتنی افسوس کی بات ہے، مجھے سن کر کے بڑا دکھ ہوا، صدمہ ہوا. تو میں نے دعا کی کہ یا اللہ اس بچے کو ہدایت دے دے، نوجوان کو جو دنیا اور آخرت برباد کر رہا. آج ماں کو مارا ہے تو کل باپ کو بھی مارے گا، اس لیے کہ باپ ہمیشہ سے اتمن طاقتور تو نہیں رہ سکتا، یہ تو جوان ہو گیا ہے اور بیچارہ بوڑھا ہوگا. یہ ایک بہت گندی عادت ہے اور بہت بڑا خطرناک چیز ہے، اس میں اولاد کی تباہی اور بربادی ہے، نہ دنیا نہ آخرت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد یہ ہے کہ آدمی گناہ تو کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن گناہ کی سزا یہ اللہ کی مرضی پر ہے، چاہے تو دنیا میں مہلت دے دے، اس گناہ کی سزا نہ دے، یہ اللہ کی مرضی پر ہے، آخرت میں دے دے، چاہے معاف بھی کر دے. اس لیے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، تو پتہ نہیں ہے، اس کی جود و کرم کی کوئی انتہا نہیں، اس کی کرم نوازی رحمت کی کوئی انتہا نہیں. تو فرمایا کہ آدمی جو بھی گناہ کرتا ہے اس کی سزا ضروری نہیں کہ دنیا میں مل جائے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے کہ ماں باپ کا نافرمان اس وقت تک دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک کہ نافرمانی کا وبال چکھ نہ لے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی اتنا خطرناک گناہ ہے، جرم ہے، اتنی خطرناک چیز ہے. اسی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دے دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے شروع کرنا، بلائی کرنا، نیکی کرنا، ان کی خدمت کر کے ان کے دل کو خوش رکھنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ماں باپ کا نافرمان اس وقت تک دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک اس کا کچھ وبال دنیا میں چکھ نہ دے. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی ہے، جس اولاد سے ماں باپ ناراض تھے ہم نے آنکھوں سے دیکھا، اس اولاد کا گھر بھی دیکھ لیا. یہی لوگ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے، کیا نہ مناسب نہیں اس قسم کے واقعات سنانے. ہمارے گاؤں میں ملکوں میں سے ایک ملک تھا، اس کا بیٹا بڑا لاڈلا، اور بھی بیٹے تھے، ایک بڑا افسر تھا، جس کے ساتھ رہتا تھا بڑا ڈالڈر تھا، اس نے زمین بھی فروخت کروائی، وہ کہاں پیسے خرچ کیے، کہاں پیسے نٹوں پہ، مراسیوں پہ، گانے بجانے پہ، ماری سنگت جو ہے رہی یہ بہت ملتی ہے، یہ دنیا میں دوزخ سمجھے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے والد کو پریشان تنگ کرتا تھا، باپ کو مارتا تھا، اور اس کا باپ گلی کوچے سے گزرتا تھا اللہ کے سامنے فریاد کرتا کہ یا اللہ میرا نمبر نہیں آیا، میری باری نہیں آئی، فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، اس کو تو نے اٹھا لیا تو میری باری کیوں نہیں آ رہی. یعنی گلی کوچے سے بیچارہ گزرتا کہ کیا تھا، ہم نے اپنے کانوں سے سنا اس کی باتیں، یا اللہ میرا نمبر کیوں نہیں آیا، میری باری کیوں نہیں، مجھے کب آپ اٹھائیں گے، اتنا تنگ تھا. تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ پھر نمبر اس کا بھی آ گیا، کیونکہ باہر یہ تو آتے ہیں. اس کا نمبر آیا، یہ یہاں ملازم تھا فاروقیہ میں، اس کا بیٹا بھی ملازم تھا، ایک ہی بیٹا ہے، وہ بھی بڑا لاڈلا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پھر ملازمت ختم ہوئی تو پیسے شیسے ملے، بیٹے نے دیے کو کہاں خرچ کیے، کہاں خرچ کیے، پینشن ہوئی. ایک دن بیٹے نے باپ کو مارا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ مارا. ایک دفعہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ تیل لے آیا دکان سے، یہ مٹی کے تیل کے ٹیڑ لے آیا، اور باپ کے اوپر اس نے مطلب یہ تیل ڈالنے کی کوشش کر کے آگ لگانے کی کوشش کی، اس کو زندہ جلا دیا. اس نے شور مچایا، شور مچایا، آس پاس پڑوس کے لوگ بس اکٹھے ہو گئے، انہوں نے چھڑایا، بیٹے کو پکڑ لیا، اس کو سمجھایا، انہوں نے چھڑایا اس کے باپ کو، ورنہ وہ آگ لگاتا تھا بھی زندہ چیز کو جلا دیا. نوبت یہاں تک پہنچ بعد لوگوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ یہ بدلہ اللہ ختم کرا رہے ہیں. اس نے بھی اپنے باپ کو مارا تھا، وہ بےچارا گلی پوچھے موت اللہ سے مانگتا تھا، یا اللہ میرے نمبر کب آئے گا. آج اس کا اشر بھی ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں میں. واقعہ یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی یہ بہت بڑا جرم ہے، کوئی معمولی نہیں ہے. اگر ماں باپ کافر مشرک بھی ہوں تب بھی شریعت کہتی ہے کہ دنیوی معاملات ان کے ساتھ شروع کریں، ان کے ساتھ نیکی کریں، خدمت کریں، وہ کافر صحیح کچھ بھی صحیح، لیکن اگر شرک پہ مجبور کریں تو یہ بات ان کی نہ ماننا. اس سے مجبور ہو کر کے میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرانا شروع کر دیجیے، بات نہ ماننا. واضح یہ ہے کہ اس کشان نزول مفسرین لکھا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہوئے تو ماں باپ بڑے فرمادار تھے، والدہ کی بڑی خدمت کرتے تھے، بڑا پیار، بڑی محبت تھی ان کے دل میں والدہ کی، ان کی والدین سے بڑی خوش تھی. لیکن جب اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، شرک اور کفر سے صائب ہوئے، سینہ ایمان اور توحید کے نور سے منور ہوا، والدہ کو پتہ چلا، ناراض ہو گئی، اس نے قسم اٹھا دی کہ جب تک میرا بیٹا معاذ اللہ اسلام کو چھوڑ کر کے پھر باپ دادے کے مذہب پہ نہیں آئے گا، میں نہ کچھ چیز کھاؤں گی نہ پیوں گی اور نہ ہی چھت کے نیچے آؤں گی، باہر رہوں گی. بعد عورتیں بڑی ضدی ہوتی ہے، قسم کھا لی، اور بیٹے کو کہا کہ اگر میں اس حال میں مر گئی تو تیری دنیا میں بڑی بدنامی ہوگی، لوگ تجھے بھی، تیرے باپ کو بھی، تیری اولاد کو تانا دیں گے کہ یہ ماں کا قاتل ہے، اس کی ماں کی نہیں مانی، اس کی ماں بھوک اور پیاس سے مر گئی، تو ماں کا قاتل مشہور ہوگا. لیکن ایمان ایک عجیب دولت ہے، جب سینے میں آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ایمان نہیں نکال سکتی. آدمی جان تو دے سکتا ہے لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتا، ایمان چھائی جاتی ہے. انہوں نے والدہ سے کہا کہ اے میری اماں جان، میرے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے، میں آپ کا وفادار بیٹا ہوں، ہر طرح خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ابھی میں نے پکڑ لیا ہے، یہ نہیں چھوڑ سکتا. تیری ایک روح ہے، اگر سو روحیں تیرے اندر موجود ہوں اور ایک ایک کر کے نکلتی رہے بے شک نکل جائے، لیکن میں اس ایمان کو، اسلام کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو میں نہیں چھوڑ سکتا. بس اب تیری مرضی کہ کھاؤ پیو یا نہ کھاؤ پیو، سال مرو کہ زندہ رہو، یہ بات میں نہیں مان سکتا، یہ ہے ایمان. اللہ ہر مسلمان کو ایسا ایمان عطا کرے. اس لیے ایت نازل ہے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو یہ تاکیدی حکم کر دیا، وصیت کر دی، اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش رہنا، اچھا سلوک کرنا، بلائی کا سلوک کرنا. بن جا ہدا کا، لیکن یہ بھی ہم نے تاکید کر دی ہر انسان کو کہ اگر وہ تجھے مجبور کریں، تجھ پہ زور ڈالیں اور تجھ پہ دباؤ ڈالیں، کس بات کے لیے مجبور کریں؟ میں تشرے کبھی ماں لئی سل کبھی علم، تاکہ تم میرے ساتھ شریک کرے اس کو جس کے شریک ہونے کا تجھے کوئی علم، جس کے میرے ساتھ شریک ہونے کی تیرے پاس کوئی صحیح دلیل نہیں ہے. فرماتے ہیں فلا تطعہما، یہ بات ان کی نہ مانا، اس بات کی ان کی کتاب ان کی بات یہ بات نہ مانا. یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا. تو آخر یہ ہے کہ ماں باپ کا بڑا حق اور ماں باپ کا یہاں تک حق ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا وہ شخص خاک میں مل جائے مٹی میں مل جائے، تین جگہ فرمایا وہ شخص خاک میں مل جائے مٹی میں مل جائے ہلاک ہو جائے. حالانکہ خود سوچیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بدعا دینی تھوڑی ہیں، وہ تو رحمت العالمین ہے، وہ تو دشمنوں کو بھی دعائیں دیتے تھے، جو لوگ ان کے دشمن تھے ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی. تین مرتبہ آپ نے فرمایا راوے مان کو اس شخص کا ناک خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، تین دفعہ آپ نے اس کے لیے فرمایا. صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ علیہ وسلم یہ کون آدمی ہے جس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں وہ خاک میں مل جائے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے دونوں ماں باپ زندہ ہوں، بوڑھے ہوں، خدمت کے محتاج ہوں، یا دو میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور یہ بیٹا ان کی خدمت کر کے ان کو خوش کر کے راضی کر کے اللہ سے جنت نہ لے سکا ہو، تو بتاؤ پھر کون سا موقع سے ملے گا اللہ سے جنت لے گا؟ اس کے حق میں وجود ہوتا ہے. بندہ نہ لگائیے کہ ماں باپ کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی حیثیت ہے. اللہ کرے کہ یہ اس دور کے نوجوان مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابی نوجوان جہاد کا بڑا شوق تھا، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، جہاد ایک فریضہ ہے اور بڑی اونچی دولت ہے. صحابہ کرام کو اللہ کے راستے میں شہادت کی بڑی تمنا رہتی، بڑے پہتاب رہتے تھے کہ موت آئے تو شہادت بھی آئے، شہداء کے بڑے فضائل. جب نوجوان صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضر ہوا، آپ سے اجازت لینے لگا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یا صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، مجھے بڑا شوق ہے، بڑی تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تیری والدہ بھی زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا جی زندہ ہے، والدہ زندہ ہے، محتاج ہے، زندہ ہے. آپ نے فرمایا جا تو ماں کی خدمت میں جہاد کر، تو ماں کی خدمت میں جہاد کر، یعنی ماں کی خدمت کر تجھے گھر بیٹھے جہاد کا ثواب مل جائے گا، ماں کی خدمت میں جا کے جہاد کر. یہ کتنی بڑی چیز ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا فرما بردار بیٹا، اگر اپنے باپ کو شفقت محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو ایک مقبول حج کا ثواب مل جاتا ہے. شفقت محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حج کو آسان نہیں ہے، اس دور میں لاکھ روپئے زیادہ خرچ ہوتے ہیں اور بڑی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر فرما بردار بیٹا، خدمتگار بیٹا، محبت کی نگاہ سے اگر باپ کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے، فرمایا ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. آج تو لوگ کرتے ہیں لیکن مقبول ہونا خدا ہی جانتا ہے مقبول ہے بھی کہ نہیں، اس لیے کہ آج کل پیسے ہی عجیب قسم کے ہیں. دولت ہی حلال کی نہ ہو تو پھر کیا آدمی کہہ سکتا ہے؟ تو کتنی بڑی چیز ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا علیہ وسلم اگر دن میں سو مرتبہ اگر دیکھے کہ کیا سو حج کا ثواب فرمایا ملے گا کیوں نہیں ملے گا؟ کیا خدا کے خزانے میں کمی ہے؟ اندازہ لگائیے کہ ماں باپ کی کیا ہی شان اور کیا ہی حیثیت ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس دور میں ماڑی مجلس، ماڑی صحبت، ماڑی سنگت کی وجہ کر کے مسلمانوں کے نوجوان لڑکے خراب ہو رہے ہیں. وہ اتنے بگڑ گئے، نہ وہ خدا کو پہچانتے ہیں، نہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں. جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ کس جان گئے، ان کا کیا مقام اور کیا حیثیت. اگر ان کو پہچانتے تو ماں کو بھی پہچان لیتے، باپ کو پہچان لیتے، لیکن یہ ہے ماڑی یاری، ماڑی سنگت. اس لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یاد پت پر سر بت المار بت. وہ فرماتے ہیں کہ برا ساتھی برے سانپ سے بدتر ہے. برا ساتھی جو ہے نا، برا سنگی جسے کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ برے سانپ سے بدتر. اس لیے کہ برا سانپ تو انسان کی جان پہ حملہ کرتا ہے، لیکن برا یار جو ہے وہ انسان کے ایمان پہ حملہ کرتا ہے. اور جب ایمان بگڑے گا تو جان کو کیا اگر چاٹے گا اس کو. اس لیے فرماتے ہیں کہ برا ساتھی برا یار تو برے سانپ سے بدتر. اسی لیے قرآن پاک نے زور دیا ہے کہ تم اللہ والوں کے پاس رہو، نیک لوگوں کے پاس. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈریں، تقوی والی زندگی حاصل کریں. تو تقوی کو آسان نہیں، ذرا بڑا مشکل ہے. تقوی کہتے ہیں اللہ کے سارے حکموں کے عمل سنت کے مطابق صحیح ہو جائے، اور گناہوں سے بچنا جس کی ہمت ہو جائے، نصیب ہو جائے، شریعت کے حکموں پہ عمل آسان ہو جائے، گناہ سے بچنا آسان ہو جائے، اسے کہتے ہیں تقوی. کہ باتوں میں تو آسان ہے لیکن عملاً بڑا مشکل ہے. بعد اف اللہ کا حکم آتا ہے انسان کے مزاج کے خلاف، خواہشات کے خلاف آتا ہے، اس وقت پھر آدمی تعبیریں شروع کر دیتا ہے، اپنی خواہش پہ عمل کرتا ہے اور پھر یہ حکم میں تعبیریں شروع کرے گا. اگر آدمی بنا ہوا ہو تو پھر تعبیر نہیں کرے گا، خواہشات کو تابع بنائے گا حکم کا. یہ تقوی ایک جامع چیز ہے، اور ساری شریعت کا خلاصہ ہے ہی تقوی. یہ قرآن پاک نے زور دیا ہے ساری شریعت کا خلاصہ تقوی ہے. اب اس کا نسخہ بتلاتے ہیں کہ تقوی تمہاری زندگی میں آ جائے، تمہارے لیے آسان ہو جائے. اب اس کی آسانی کے لیے ایک نسخہ اللہ بتاتے ہیں، گر بتاتے ہیں. اللہ پاک کی عجیب شان ہے کہ جب وہ حکم دیتے ہیں نا، تو ساتھ پھر تفصیل آسانی کا گر بھی بتا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ صرف مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ قانون ہی جاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اس کو آسان بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ترغیب بھی دیتے ہیں. اے جیسا بچہ ہوتا ہے نا، ماں باپ اس کو مٹھائی بھی دیتے ہیں، ترغیب بھی دیتے ہیں کہ بیٹا یہ کام کرو گے تو یہ پیدا ہوگا، وہ ہوگا، اور یہ جو میں تجھے کہہ رہا ہوں اس کو آسان کرنے کی یہ شکل ہے، اس طرح آسان ہو جائے گا. تو حق تعالی جل شان ہو تو ارحم الراحمین ہے. جتنے اپنے بندے کے اللہ امدد خیرخواہ ہیں کائنات میں، کوئی ہو سکتے ہی نہیں. اللہ سب سے زیادہ اپنی مخلوق اپنے بندوں کے اندر ہے، اور پھر خدا کے بعد اللہ کی مخلوق میں، کائنات میں سب سے زیادہ مخلوق خدا کے اندر جو ہیں وہ خدا کے نبی اور رسول ہیں، اور پھر نبیوں رسولوں میں بھی سب سے زیادہ ہمدر جو ہیں وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں. آپ سے بڑھ کر کے نہ کوئی ہمدرد ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے جو مستجاب ہے، کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب مانگیں گے ہم قبول کر لیں گے. تو فرمایا سارے نبیوں رسولوں نے دعائیں مانگ لی ہیں دنیا میں، مجھے وجہ اللہ نے دی ہے، تو میں نے دنیا میں نہیں مانگی، میں آخرت کے میدان میں مانگوں گا. آخرت کے لیے میں لڑکی ہوئی ہے. دنیا میں کتنی تکلیفیں صدمات آپ نے برداشت کی ہے کہ نہیں کی ہے، لیکن وہ دعا آپ نے دنیا میں نہیں مانگی. فرماتے ہیں میں آخرت میں مانگوں گا، میدان محشر میں. اور وہ امت کے لیے مانگیں گے، یا رب امتی امتی. جب مشکل وقت ہوگا تعالیٰ جل شانہ کی غیبت جلال رو خلق خدا پہ اس طرح جاری ہوگا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی زبان مبارک پر بھی نفس و نفسی ہوگا. ایک وقت بڑا مشکل ہوگا، لیکن ایسے مشکل وقت میں پورے میدان معاشر میں صرف ایک ہی شخصیت ہوگی جس کے دربار مبارک میں یہ ہوگا، یا رب امت یا امت، اے اللہ میری امت کی حفاظت، میری امت کو بچا. بتاؤ کتنی بڑی ہمدردی ہے. آج کا نوجوان اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں رکھتا، اس کی ہمدردی سرسائی کو یاد نہیں رکھتا، یہ بڑے افسوس کی بات ہے. کتنے ماں باپ کسی کے حق میں ہمدرد سرسائی نہیں ہو سکتی، دوست یار نہیں ہو سکتے، کوئی آدمی اتنا ہمدرد نہیں ہو سکتا جتنے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی امت کے ہمدرد ہیں. اتنے ہمدرد جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنے ہمدرد ہیں. آج کے مسلمان کے دل و دماغ میں اگر یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بن کے رہے گا اور سچا غلام، زبانی نہیں سچا وفادار بن کے رہے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی ہوئی سنتوں کو یہ زندہ کرے گا، اپنے گھر میں زندہ کرے گا، دفتر میں کرے گا، ملازمت میں کرے گا، ہر معاملے میں کرے گا، چاہے دنیا کچھ کہتی رہے، کچھ بنتی رہے، دنیا سے کیا لینا. یہ ہے کہ یہ دل و دماغ میں یہ بٹھا دینا چاہیے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ جو ہم درد ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ درد ہیں، اور پھر نبیوں کے بعد اللہ کے بندوں کے سب سے ہم درد وفادار اولیاء کاملین ہیں. جو ولی کامل ہو، ولی کامل ہونا کو آسان نہیں، صورتیں بنانی تو بہت ہیں، ایک صورت بنانی ہے، ایک حقیقت ہے، حقیقت والے لوگ کم ہوتے ہیں. جو ولی کامل اولیاء کاملین ہیں وہ اللہ کی مخلوق کے سب سے زیادہ ہمدرد ہیں، وہ کسی کا دکھ نہیں برداشت کرتے، پر کتنے بڑے سے بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مجرم ان کے پاس آ جائے تو وہ اس کی دعائیں مانگنی شروع کر دیں، ان کے دل کا دھیان خدا تک ہو جائے گا کہ یار تک تیرا بن جائے. وہ بگڑا ہوا صحیح لیکن ہے تو تیرا بندہ ہے، اس کے حال پہ اگر آپ کرم نوازی نہیں کریں گے، رحم نہیں کریں گے تو کون کرے گا بھلا؟ یہ کہاں سے لے گا؟ آپ کی ذاتی سے تو لے گا. تو یہ ہے کہ پھر ساری مخلوق میں اس کے بندوں کے سب سے زیادہ ہمدرد جو ہیں وہ اولیاء کاملین ہیں. یہ بے غرض ہوتے ہیں، بے لوث ہوتے ہیں، انہیں مخلوق سے کوئی غرض نہیں ہوتی، صرف یہی غرض ہوتی ہے کہ خدا کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کے ساتھ جڑ کر کے خدا والے بن جائیں، ان کا وجود ایک رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بن جائے، بس ان کی زندگی بھی باعث رحمت ہو، قابل رشک ہو، اور موت بھی قابل رشک ہو، اور میدان معاشر میں بھی کئی لوگوں کی یہ نجات کا ذریعہ بن جائے. یہ اللہ کی ولیوں کی ہمدردی ہوتی ہے، انہیں مخلوق سے کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں کہ فلاں چدنی لائے گا تو یہ ہوگا، فلاں لائے گا تو یہ ہوگا، یہ بات نہیں ہے. ان کی ساری نظریں اللہ کی ذات سے جمی ہوئی ہیں. ہمیں جو کچھ ملے گا وہاں سے ملے گا، مخلوق پہ کیا نظر. اس لیے ہمارے خانقاہ سراجیہ کے پانی حضرت مولانا احمد خان صاحب نور اللہ مرکزہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، ہم نے دور کے بہت اونچے شان کے اللہ کے ولی تھے. ولایت کو آسان نہیں ہے، اس لیے اکتی فیس نہیں پڑتی ہے. 25 سال خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی، 25 سال ان کی خانقاہ کا پانی ہمارے حضور برا کرتے ہیں. صحت مند تھے، رئیس خاندان کے تھے، کھانے پینے والے لوگوں میں تھے، پرانے دوست بتاتے تھے، پرانے درویش جو سارے دنیا سے رخصت ہو چکے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 7 گڑھنی مشق تھی پانی نے میں اٹھانا، 7 گڑھنی مشق تھی کہ محضی چیز کی خانقاہ کا پانی حضرت بڑا کرتے. اور خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں خلق خدا کا ہجوم ہوتا تھا، 600-700-1000-1100-1200 تک آدمی ہوتے تھے، 100-150 کے قریب علماء ہوتے تھے. وہ کہاں سے آیا، وہ کہاں سے آیا؟ اور خواجہ صاحب جب سفر کرتے تھے تو قافلہ ساتھ ہوتا تھا، قافلہ شتربان اونٹ ہدے ہی ہوتے تھے، سمجھے گئے اونٹوں پر آئے، وہ پیادل ہیں قافلہ. اتنے بڑے لوگوں کی خدمت کو آسان ہے. تو حاصل یہ ہے کہ یہ خدمت کی ضائع نہیں ہوتی، جس کسی کو ملتا ہے خدمت کی ملتا ہے. تو حاصل یہ ہے کہ مولانا احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی پیر کے دل میں اس کی مجلس میں کوئی امیر کا کبیر آدمی آیا، بڑا جاگیردار آیا، سیٹ آیا، آج کل دولت والا کو آ جائے تو پیر حضرات بہت خوش ہوتے ہیں، جناب ایسے لوگ ہونے چاہیے، غریب آ جائے تو مادھو سنگھ بھی گھر مسافت بھی کریں گے، نہیں ان کو کھڑے ہو کے ملیں گے جی. اگر اس کے پاس پیسے نہ رہیں تو پھر کئی میں نے وزیر دیکھے نا، مودی حضرات بلاتے ہیں وزیروں کو یہ جلسوں میں، یہ بھی ایک بیماری، اللہ تعالیٰ ہمارے مودیوں کو ہدایت دے. مسجدوں میں جلسے کراتے ہیں اور پھر کیا ہے، وزیروں کو بلاتے ہیں، سپاسنا میں پیش کرتے ہیں اور ان کے سپاسنا میں نکلی تعریفیں کرتے ہیں کہ اللہ ہی رحم کرنا، تعریفوں کے بول داڑھی منڈے ہیں وہ لوگ، ان کی بڑی تعریف کریں گے، اپنے پھر پروگرام بتائیں گے، اپنے منصوبے بتائیں گے کہ فلاں منصوبہ ہے، فلاں منصوبہ زیر تعمیر ہے، فلاں منصوبہ ہے، بس معلوم ہوتا ہے ان کو ہی رہنا. اور یہ نئی بات نہیں، میں بہت پرانے عرصے کی بات کر رہا ہوں، اور بڑے بڑے توحیدی میں نے دیکھے ہیں سمجھے گئے، جنتوں میں بلاتے ہیں وزیروں کو، بعض ملکوں کے سفیروں کو، تو بڑی تعریفیں ہوتی ہیں. یہ تعریفیں اس لیے ہیں کہ خدا کی ذات کی یقین نہیں، اگر اللہ کی ذات پہ یقین ہوتا تو پھر ان کی تعریف کرنا، کسی کے ویسے بھی منہ پہ تعریف کرنا شرم منع ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کسی کے منہ پہ تعریف کرنا، آپ فرماتے ہیں کہ جس کے منہ میں خاک ڈالیں جس کے منہ پہ تعریفیں کر رہا ہے. اللہ والے کی تعریف کرو گے تو وہ تو اپنے بارے میں سمجھتے ہیں کہ من آنم کے من دانم، اس بیچارے کا حسن ظن ہے، ورنہ ہم تو ایسے ہیں نہیں. وہ بیچارے تعریف کی وجہ کر کے وہ مغرور نہیں ہوتے، وہ اپنی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہ اللہ کی عنایت ہے، کرم نوازی اللہ کا دین ہے، ورنہ ہماری کیا حقیقت کیا حیثیت ہے. وہ تو من آنم کے من دانم، تو دوسرے لوگوں کی تعریفیں کریں تو غور کریں آگے نکل جاتے ہیں، تو سمجھیں واقعی ہم ایسے ہی ہیں. بڑے عرصے کی بات ہے، میں نیا نیا پڑھنے کے لیے گیا تھا گوجرانوالہ میں، اس فقر حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں میں حج جمعرات کو جایا کرتا تھا لاہور، یہ وہ دور تھا، ابتدائی میرا دور تھا گوجرانوالہ میں پڑھتا تھا. حج جمعرات کو پڑھنے کے بعد میں لاہور پہنچتا تھا ان کی مجلس میں، عصر کی نماز سے پہلے ان کے ہاں مجلس ہوتی جس میں ان کا بیان ہوتا تھا، رات وہاں ٹھہرتا پھر جمعہ پڑھ کے ان کی جگہ آتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں حسب معمول جمعرات کو وہاں پہنچا، مغرب کی نماز کے بعد وہاں ایک مسجد میں مولانا غلام غوث سرداروی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کی جلسہ تھا، اس مسجد کے خطیب جو تھے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے مولانا عرفان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب مجھے اس جگہ کا نام یاد نہیں رہا، بڑی مسجد تھی، تو وہاں جلسہ تھا جس میں مولانا غلام غوث سرداروی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر تھی اور بھی علماء تھے، اور اس جلسے کی صدارت جو تھی وہ مولانا عبد الرحمان صاحب جامعہ شفیہ کی جو آج کل نئے موسلے میں آئے ہیں، مفتی صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کی صدارت میں اس جلسے میں ہونا تھا. مغرب کی نماز جب پڑھ کر کے آئے مفتی صاحب کے یہاں میں بیٹھا ہوا تھا، مولانا عبد الرحمان صاحب بھی تھے، تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کی قبر کو منور فرمائے، میرے ساتھ بڑی محبت کیا تھا، بڑی محبت کرتے تھے. مفتی صاحب کا معمول یہ تھا کہ وہ آدمی ملنے کے لیے جائے تو پہلے اجازت لینی پڑتی تھی، کون ہے، کہاں سے آیا، کیوں آیا، پہلے اطلاع دینی پڑتی، جیسے مولانا خان بھی رحمۃ اللہ علیہ کا واسطے واپس تھے نہ اس طرح. بعض بزرگوں کے اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں، ہر کو لے رہا رنگ بوئے دیگر اس میں ہوتے ہیں جن کے ہاں ہر آدمی کو آنے کی اجازت. تو حضرت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے قواعد ضوابط تھے، تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی یہ تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مغرب کے بعد میں کھانا کھا رہا تھا مفتی صاحب کے یہاں، کمرے میں مفتی صاحب بیٹھے تھے اور میں بیٹھا ہوا تھا، وہ تو پلنگ بیٹھتے تھے، ان کی لات یہاں سے کٹی ہوئی تھی، میں نیچے بیٹھا ہوا تھا، سردیوں کا موسم تھا، تو یہ سرسوں کا ساگ اور یہ مکئی کی روٹی تھی ان کے لیے، عالم احتباد سے ایک آدمی آٹا لے کے کیا تھا، اور یہ ہمارے علاقے کی سرسوں بڑی مشہور ہے احتباد، اور یہ حویلیاں اور یہ ہمارے آج کل تو پتہ نہیں ہے، بڑی لذیذ ہوتی تھی لیے. تو میرے لیے گندم کی روٹی آئی ان کے گھر سے، اور ان کے لیے انہوں نے اپنی روٹی اس میں سے مجھے بھی دی، آدھی روٹی توڑ کے مجھے دی تھی، ہو سکتا تو یہ پسند ہو. کھانی شروع کی، باہر سے کنڈا ایک آدمی نے کھڑکایا، مجھے فرمانے کہا تھا دیکھو کون ہے، تو میں نے دیکھا تو وہ بڑا افسر تھا، اس نے مجھے تعارف کرایا کہ میں ڈھاکہ بنگال سے آیا, فوج کا بڑا افسر تھا ڈھاکہ بنگال, اس وقت میں چھپے پاکستان ساتھ تھا. اس نے کہا میں حضرت کو ملنے کے لیے آتا رہتا ہوں, حضرت کا مرید ہوں, فوج کا بڑا افسر ہے اور یہ نام ہے ڈھاکہ سے آیا. فرمانے لگے کانوں سے بہت ذرا بار ٹھہرے, میں ذرا بار ٹھہرا, ہم روٹی کھا رہے تھے, دوبارہ پھر اس نے کنڈا کھڑکا ہے, مجھے فرمایا کاکا جا کے کہو گے ذرا تھوڑی دیر بعد ٹھہرے, میں نے پھر اسے کہا. پھر اس کے بعد ہم فارغ ہوئے تو مجھے فرمانے لگے کاکا اسے کہو اب اندر آ جائے, میں نے کہا آپ اندر تشریف دیں آپ کو بلا رہے ہیں. بڑا خوش ہوا ملا حضرت سے بیٹھا, وہ روٹی جو حضرت مفتی صاحب کے سامنے سے میرے سامنے بچی تھی, مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھائی آپ نے کھانا کھا لیا ہے یا کہ کھانا ہے؟ اس نے کہا جی کہ میں کھا کر کے آیا ہوں. فرمایا اور کھا لیں. اس نے کہا جی اچھا. مفتی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جھوٹا بھی کھا لیا کرتے ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا حضرت کھا لیا کرتا ہوں. وہ جو ہمارے سامنے سے روٹی بچی مجھے فرمایا کہ اس کے سامنے رکھو, اور اس بیچارے نے کھائی, بڑی خوشی سے کھائی. بات یہ ہے کہ مفتی صاحب رحم اللہ کا معمول یہ تھا آخر تک کہ کوئی آدمی ملنے کے جائے, بڑا افسر ہے کہ چھوٹا ہے کوئی بھی ہے, پہلے اطلاع دینی پڑتی تھی. اور میرا معمول بھی یہ تھا کہ جب میں نیا نیا جاتا تھا تو میں بھی اطلاع دیتا تھا کہ عبدالغفور آئے گجرا والے تھے, بس نہیں کہہ رہے تو پہچان لیتے تھے, تو کبھی کنڈا کھڑکانا پڑتا تھا, غالباً تین چار دفعہ ایسی نوبت ہوئی. اس کے بعد مجھے انہوں نے فرمایا کہ تم جب بھی آؤ, تجھے اجازت ہی اجازت ہے, یہ مفتی صاحب کے لفظ ہیں کہ تم جب بھی آؤ تجھے اجازت ہی اجازت ہے, تم آ کے تم تک سرکارتی ہو اجازت دے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, تم جب بھی آؤ تجھے اجازت ہی اجازت ہے. وہ ہے کہ مجھے حضرت نے مستثنا قرار دیا کہ میں جب بھی جاتا تھا, بعد میں جاتا تھا وہ سوئے ہوتے تھے, اس لیے میں آہستہ دبے پاؤں سے باہر نکل آتا بے جاتے تھے آرامی, اور بعد میں جاتا تھا وہ بیٹھے ہوتے تسبیح پڑھ رہے ہوتے تھے, ان کے پاس ایک کرسی رکھی ہوتی تھی جس پہ آل علم حضرات کو بیٹھنے کی جگہ دے, بہت بھی بڑا بہت بھی جائے نا تو اس کو کرسی بٹھایا کرتے, باقی سب نیچے ترین کرتے, تو اکیلے ہوتے پھر میں بھی کرسی بیٹھتا تھا تو تسبیح ایک طرف سے وہ پڑھتے دوسرے میں پڑھ کر بیٹھتے. تو آخر یہ ہے کہ بڑی شفقت فرماتے تھے مفتی صاحب مجھ پر. یہ جلسے کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں, مغرب کی نماز کے بعد جب میں بھی حاضر ہوا, مولانا عبدالرحمان صاحب بھی تھے کیونکہ صدر تھے جلسے کے, انہوں نے صدارت کرنی تھی, تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بارے میں فرمایا اپنے صاحبزادے کو کہ ہو سکتا ہے یہ لڑکا بھی آپ کے ساتھ جائے, کیونکہ جلسوں کی شوق رہتا ہے بچوں کو, بھائی ہم بھی جلسہ سنیں اور پھر وہی سب کا بیان کریں گے, ہو سکتا ہے یہ عبدالغفور بھی جائے جلسے میں, اس کو ساتھ لے کے جانا ہے, اس کو ساتھ لے کے جانا ہے اور اپنے پاس بٹھانا ہے, یہ نہیں کہ تم وہاں جا کے موضوع میں گھس جاؤ, اس کو چھوڑ دو کہیں پریشان نہ ہو, اس کو ساتھ لے کے جانا ہے اور وہاں اپنے ساتھ بٹھانا ہے اور اپنے ساتھ لانا ہے اس کو, یعنی یہ تاکید فرمانا ہے. پھر ایسا ہوا کہ پھر ہم گئے, مولانا مجھے ساتھ لے کے گئے, وہ کہتے بھی چونکہ انہیں یہ تو صدر تھے, انہوں نے مجھے ساتھ بٹھایا کہ اپنے قریب بٹھایا, ابا جی کی وصیت ہے. واپس آئے تو جس ٹانگے پہ ہم بیٹھے تھے تو اگلی سیٹ میں مولانا علماء سرداروی بھی ساتھ تھے, مولانا عبدالرحمان صاحب بھی تھے, تو میں بھی ساتھ تھا, تینوں اگلی سیٹ بیٹھے ہوئے تھے. تو آخر یہ ہے کہ جب جلسہ ہوا کہ ایک مولوی صاحب نے مولانا ہزاروی کا تعارف کروایا, مولانا علماء سرداروی کا بات یہاں سے چلی, تعارف کروایا بڑا بڑھ چڑھ کر کے شیر سراج سے بہت ہلکا دیے, مولانا ہزاروی بھی اللہ تعالیٰ مفہوم کرے بنے ہوئے آدمی تھے, ہمارے حضرت بڑے حضرت کے خدام میں تھے, مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم مبارک کرتا ہے, بڑے اللہ والے آدمی تھے, بڑے اونچے آدمی تھے مولانا علماء سرداروی, مخلص آدمی تھے, ایسے لوگوں کا بہت کام, سیاسی اختلافات ہوتے رہتے ہیں, سیاسی اختلاف بھی ہوتے رہتے ہیں, لیکن مولانا ہزاروی بے روس آدمی تھے. تو حاصل یہ ہے کہ مولانا ہزاروی کا بڑا اونچا لمبا چوڑا تعارف مولوی صاحب نے کرایا, وہ پھر وہاں جب تقریر اور شروع کی بیٹھے تو فرمایا, انہوں نے حدیث پڑھی, فرمایا فرمایا کسی کے منہ پہ تعریف کرنا چاہیے, اگر ہو سکے تو اس کے منہ میں خاک ڈالنی چاہیے, فرمایا لگے اگر میرے پاس مٹی ہوتی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے عمل کرتا, منہ پہ خاک ڈالتا لے کے جہاں ہے نہیں, اس وقت میں نے مولانا ہزاروی سنا تھا. اور پھر عوام سے پھر یہ کہا کہ اصل یہ ہے کہ آپ لوگوں کا مزاج یہ ہے جب تک مولویوں کے لمبے چوڑے القاب ہوں تم لوگ بیٹھتے بھی رہیں گے, اگر تمہیں کہا جائے جامع شفیع کو طالب علم بیان کریں تم چلے جاؤ, یہ طالب علم کیا بیان کریں گے, اس لیے پھر مولویوں کے لمبے چوڑے القاب یہ سب مطلب بیان کرنے پڑتے ہیں. تو اصل یہ ہے کسی اللہ والے کی اگر تعریف کی جائے نا وہ تو اپنے بارے میں سمجھتے ہیں بھائی ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس کا حسن ظن ہے یہ بیچارہ کہہ رہا، اگر کسی دوسرے کی ہو تو پھر اس کا خطرہ ہوتا ہے گرنے کا، وہ سمجھے گا واقعی میں اتنا بڑا ہوں، جب بڑائی آ گئی تو گر گیا۔ تو حاصل یہ ہے کہ ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی پیر فقیر اور کسی بزرگ کی مجلس میں کوئی بڑا جاگیردار اور سیٹھ اگر آ جائے اس کو دیکھ کر کے اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ یہ میرا مرید ہو جائے، اس کی دولت سے مجھے فائدہ پہنچے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ شیخ وقت مرتد ہو گیا، یہ مرتد ہو گیا، اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا۔ لیکن مرتد کا یہ مطلب اسلام سے نکل گیا اور یہ اللہ کی طریقت میں مرتد ہوا کہ اس کی نظر اللہ کی ذات سے ہٹ کر گئے، اس شیخ میں جا کر شیخ مرید ہو جائے تو اس کی دولت سے یہ ہوگا تو وہ ہوگا، بیچارے کیا ہوگا، ہوگا تو وہی کچھ جو کہ اللہ کو منظور ہے۔ فرماتے تھے کہ یہ شخص ہے یہ مرتد ہو گیا، توبہ استغفار کرنا چاہیے اور مزید مجاہدہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق میں رسوخ پیدا ہو جائے۔ تو اصل یہ بات کہہ رہا تھا کہ پھر اللہ کی مخلوق میں نبیوں کے بعد سب سے زیادہ ہم درد ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، انہیں مخلوق سے کوئی غلط نہیں، کوئی لالچ نہیں، وہ آئے تب بھی جائے تب بھی کوئی غلط نہیں، صرف ایک ہی غرض ہے کہ خدا کے ساتھ جوڑ جائے۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے ہیں ہر کے ساتھ دو پھیرا ہو، ہر کے ساتھ دو پھیرا ہو، چارو بیرو آج ہو دربان دریا درگاہ لے، جس کسی کا جی چاہے آئے ہمارے پاس، جس کسی کا جی چاہے جائے، ہمارے ہاں کوئی دربان نہیں ہے، کوئی کسی کی مرضی جی چاہتا ہے آ سکتا ہے، جی چاہتا ہے بے شک جائے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گرو کا قصہ نکل گیا ہے، گرو تھے اللہ والے تھے، انہوں نے اپنے خادم سے فرمایا کہ یہ میرے دیہات ہے نا، اس زمانے میں دیہات ترزائیں ہو گئی ہیں، یہ دیکھو کہیں کس کے ساتھ کوئی جوں نہ ہو گیا، کہ رات مجھے آرام نہیں ملا، سو سکتا ہے کسی کو، بےچارا باہر بیٹھا دھوپ میں وہ دیکھ رہا ہے، انہوں نے کنڈا لگا کر کے اللہ کا ذکر شروع کر دیا، گرو ذکر مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا اس خادم نے کہ بادشاہ آیا وقت کا بادشاہ ملنے کے لیے، بادشاہ لوگ ہوتے ہیں ان میں چونکہ مقام ہوتا ہے، بادشاہ کسی سے کیا اجازت پوچھے تھے کیا کسی سے، اس نے کوشش کی اندر جانے کی، اس نے تو درویش نے کہا بھائی آپ ذرا بات کریں میں حضرت بتلا دیتا ہوں، وہ اگر اجازت دیں گے تو پھر ان شاء اللہ وہ مصروف ہے، میں اندر اجازت لینے کی چلتا ہوں، پھر آپ لوگ پھر ملیں۔ جب درویش نے روکا بادشاہ بڑا ناراض ہوا، یہ کون ہوا ہے کہ مجھے روکتا، ایک بادشاہ کو روکنا وہ آسان ہے، یہ تو جانور ہوتے ہیں تو دیکھ کر نہیں رہ کر پائے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ بیٹھیں، کہہ رہے ہیں آپ، میں چلتا ہوں اندر چلا دیتا ہوں۔ تو حضرت مجاز خیر اندر گئے، وہ کنڈا لگا کے ذکر کر رہے تھے، کھڑکایا جب انہوں نے کھولا، درویش نے کہا کہ حضرت بادشاہ آیا ہے ملنے کے لیے، فرمایا میں نے سمجھا تم نے کوئی جھوٹ دیکھی ہے، اچھا اس نے مجھے جھوٹ دکھانے کے لیے تم نے کر کہا تو بادشاہ آیا تو کیا ہے بھائی۔ خیر بہرحال پھر بادشاہ کو اجازت مل گئی، بیٹھا حضرت کے پاس، تو بادشاہ نے کہا کہ دربان درے درویشا نہ بھایا، اس قسم کی بات کری بادشاہ نے، تم درویش روک دیا تھا نا، دربان درے درویشا نہ بھایا، کہ درویشوں کے ہاں اور فقیروں کے ہاں اللہ والوں کے ہاں یہ سنتری نہیں ہونی چاہیے، جیسے ہمارے ملک صاحب یہ بھی سنتری بن جاتا ہے، قرآن کافی بھی جاتا ہے جی، یہ بھی سنتری ہوتا ہے، فرمائے اب جیسا کو ڈر لگتا ہے سمجھے کہ نہیں سمجھے جی۔ تو بادشاہ نے یہ کہا کہ دربان درے درویشا نہ بھایا، درویشوں فقیروں اللہ والوں کے دروازے میں یہ سنتری نہیں ہونے چاہیے سمجھے کہ نہیں۔ تو حضرت نے وہاں فرمایا بب آیا کا سگے دنیا نہ آیا ہونا چاہیے، تاکہ دنیا کے پجاری جو ہے نا، دنیا کی شہدائی ہیں جن کے یہاں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، دنیا کی شہدائی، دنیا کے فرشتہ عاشق، تاکہ یہ نہ ہونا بب آیا ہونا چاہیے، یہ حضرت نے جواب دیا۔ بات یہ ہے کہ اللہ والوں کے سینے میں جو ہے مخلوق کی ہمدردی ہوتی ہے، بے لوس ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ خدا کے ساتھ جڑ جائے۔ بات یہ ہے کہ عہد شریف میں اللہ پاک ماں باپ کا حق بتا دیں، ماں باپ کا بڑا حق ہے، اللہ مسلمانوں کو نوجوانوں کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق دے. لیکن یہ سمجھ تب ہی آتی ہے کیونکہ اللہ والے کے جوتوں میں بیٹھے. میں بتا رہا تھا تقوی کو خود ہی اللہ نے، تو ساری شریعت کا خلاصہ تقوی. یہ عمل ذرا مشکل ہے لیکن آسان کرنے کا گر اللہ نے بتلا دیا. اللہ نے فرمایا وقول عمر ساد کی، سچوں کے ساتھ رہا کرو. جب سچوں کے ساتھ رہو گے تقوی آسان ہو جائے گا، تمہیں تقوی والی زندگی نصیب ہو جائے گی. یہ کتنا آسان ہے. اسی لیے مولانا احمد علی صاحب کا اور یہ فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے ایک اللہ والوں کے جوتوں میں جو لال اور جواہرات ملتے ہیں بادشاہوں کے تاجوں میں نہیں ہوتے. جو اللہ والوں کے جوتوں میں لال اور جواہرات ملتے ہیں بادشاہوں کے تاجوں میں نہیں ہوتے. فرماتے ہیں نہیں ہوتے، نہیں ہوتے. مولانا احمد علی نے یوں فرمایا کرتے تھے، جو اللہ والوں کے جوتوں میں لال اور جواہرات ملتے ہیں بادشاہوں کے تاجوں میں نہیں ہوتے. وہ لوگ سر بصیرت سے سر اطراف تو یہ ایک اللہ والوں کی صحبت، ان کی مجلس، ان کی سنگت یہ بہت بڑی چیز ہے. دنیا میں جس کو اللہ والوں کے ساتھ تعلق نصیب ہو گیا، ان کی صحبت نصیب ہو گئی، انشاءاللہ ان کی سنگت میں یہ رنگ لائے گی یہ سپلایا نہیں ہوگا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے حق تعالی جل شان ہو گیا کہ ماں باپ کو بڑا حق بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ہم نے تاخیری حکم دے دیا ہر انسان کو ماں باپ کے ساتھ اس میں شروع کر دیا. میں بتا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی آپ کو بتا دیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے تیرا باپ ایک دروازہ ہے، تیرے باپ ایک دروازہ ہے. فرمایا کہ تیری مرضی اس کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے. باپ کی رضا میں خدا کی رضا، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. اگر یہ باتیں ارشادات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کے دلوں میں بیٹھ جائیں، یہ نافرمانی والی جو ہے نا یہ سزا جو ہے یہ ان شاء اللہ ختم ہو جائے. یہ نافرمان سے وزار بن جائے. تو یہ ہے کہ اللہ پاک مسلمانوں کو سمجھ ادا کر رہا ہے، یہ ایک مجلس میں اللہ والوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق ادا فرمایا ہر مسلمان کو. اس نے یہ سمجھایا کہ ماں باپ کا بڑا حق ہے، اور یہ فرماتے ہیں لیکن خدا کا حق سب سے زیادہ ہے. اگر ماں باپ کو یہ شرک سے مجبور کریں فرماتے ہیں بلا تو دے ہوگا، یہ بات ان کی نماز ہے. یہ مرضی ان کو اب اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر دھیان یاد دلاتی ہے کہ دنیا ناپائیدار ہے، فانی ہے، یہاں ہمیشہ ہو گیا. جو آیا جانے کے لیے آیا، یہ کمائی کی جگہ، عمل کی جگہ ہے. جزا وہاں ملے، بدلہ وہاں ملے. فرماتے ہیں الیہ مرضیوں کو، تم سب کی واپسی میرے پاس ہو. وقت کا بادشاہ ہے وہ بھی وہاں جا کر پہنچے. وزیر ہے، امیر ہے، غریب ہے، مرد عورت ہے، مومن ہے، کافر ہے، کوئی بھی ہے. فرماتے ہیں کہ نہیں یہ مرضی ہوگا، تم سب کی واپسی میرے دربار میں میرے پاس ہوگی. اس نے موت یاد دینا دیا، آخر کی فکر یاد دینا. جب میرے پاس واپسی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ فرما پاؤں نبی حکم بما کنتم تعملون، میں تمہارے اعمال کی تمہیں بتا دوں گا. تم دنیا میں کیا کرتے ہیں، تمہارے کارنامے جو ہیں وہ تم بے وعدے کر دیے ہیں. دنیا میں کیا کرتے ہیں، نیک کام کرتے تھے یا بد کرتے تھے؟ اگر نیک تھے تو بہترین بدلہ ملے گا، برے کرتے رہے تو اس کی سزا ملے گی. وقت اس میں انسان کو تنبیہ کر دی کہ جو کام کرو سوچ کے کرو، دیکھ کے کرو، ایسا نہ ہو کہ کہیں تباہی کر دیا بن جائے. اب بات کی آیت میں اللہ پاک ایمان والوں کے جس کو دنیا میں ایمان ملا اور نیک اعمال کی توفیق ملی ان کا انجام بتاتے ہیں، آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا. بس یہ بات سنیں اور پلے ڈالے اور ختم کرتے ہیں. فرماتے ہیں والذی رامن، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو لوگ ایمان ملا، وعملوا الصالحات، کام کی نیک کام کی، ان اللہ کے حکموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل ہوا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں لنبتلنہم فی الصالحین، ہم ان کو ضرور کے ضرور داخل کریں گے، شامل کریں گے نیک لوگوں، ہم ان کو نیک لوگوں میں شامل کریں گے. جنہوں نے تاکید کی سیلت دیا ہے، نام زیادہ تاکید دیا ہے، کتنی تاکید کے ساتھ نہ کروا. جو لوگ دنیا سے ایمان اور اعمال صالحہ لے کر کے آئے ہیں، انجام کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں لنو فلنگ نہ ہو، ہم ان کو ضرور ضرور شامل کریں گے کہ صالحین اعلیٰ درجے کے نیک لوگ. جلالین نے لکھا ہے ان کا حشر نبیوں کے ساتھ اولیاء کاملین کے ساتھ ہوگا. ڈر لگا یہ کتنی بڑی بات ہے. جس آدمی کو ایمان مل گیا، مال صالحہ کی توفیق مل گئی، اللہ تعالیٰ بڑی تاکید سے فرما رہے ہیں لنو فلنگ. ہم ضرور پہ ضرور ان کو داخل کریں گے، ضرور پہ ضرور شامل کریں گے فسال ہی اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں، اعلیٰ درجے کے نیک حضرات انبیاء علیہ السلام جلالین نے لکھا ہے، علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ لکھا ہے، یہ فرماتے ہیں ان کا حشر ہوگا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، اولیاء کاملین کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، بعد میں اپنے اپنے مراتب میں ہوں گے لیکن حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ کتنی اونچی بات ہے کہ ہم جیسے گنہگار لوگوں کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ اگر ہمارا حشر ہو جائے تو بڑی خوشحال ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ بڑی تاکید سے فرمایا دنوں سے رکھنا، ضرور کے ضرور ہم ان کو شامل کریں گے، اعلیٰ درجے کے نیک لوگ ضرور شامل کریں گے۔ کسی حدیث میں یاد ہے المرء ما من احب، آدمی آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہے، وفادار ہے، انشاءاللہ حشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ اولیاء کاملین کے اگر سچی محبت تھی، ان کا رنگ تھا، انشاءاللہ حشر ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھی بول دے رہا چلو کہ ہم ان کو ضرور کے ضرور شامل کریں گے۔ کتنی تاکید، اللہ ویسے ہی فرما دیں کبھی اللہ سے بڑھ سچا ہو سکتا ہے، لیکن بڑی تاکید سے فرما رہے ہیں ہم ان کو ضرور شامل کریں گے اس سال کے اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں۔ یہ ایک لوگ محنت تو کرتے ہیں، آج دنیا کے چند پیسوں کی خاطر، ٹکوں کی خاطر لوگ نہ رات کو دیکھتے ہیں نہ دن کو دیکھتے ہیں، نہ گرمی نہ سردی، اندرون ملک میں دیکھو ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بیرونی ممالک میں دیکھو جا کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لمبے منصوبے ہیں جناب، اتنے پیسے ہوں تو بلڈنگ ہو تو بناؤ بناؤ، بعد میں منصوبہ پورا ہوتا ہے یہ طرح پہلے آتا ہے۔ یعنی دنیا کے چند ٹکوں کے لیے کتنی ٹھوکریں، گرمی سردی کی فکر نہیں، ٹھوکریں کھا رہا، لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ ایمان دل میں آ جائے، اس کی وقت دل میں آ جائے کہ ایمان کھڑا ہو سابا جائے اور اعمال احکام شریعت کے عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل نصیب ہو جائے۔ اگر یہ شوق اللہ تعالیٰ سب کے دل میں پیدا کر سکتے انجام یہ ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا کہ صدر صاحب کا، وزیر صاحب کا، یا فلاں خان صاحب کا، یا فلاں مرد کا، یا فلاں عورت کا حشر کریں، فرماتے ہیں ایمان والے اور اعمال خالصہ والے ہم ان کا حشر کریں گے، ان کو ضرور ضرور شامل کریں گے اعلیٰ ان کا حشر، اعلیٰ درجے کے نیک حضرات انبیاء علیہ السلام، صحابہ کی جماعت، صحابہ سے بڑھ کر کے ولی کامل کون ہے، انبیاء کے ساتھ اولیاء کاملین کے ساتھ حشر ہوگا۔ کتنی اونچی بات ہے، اللہ یہ باتیں میرے دلوں کے بعد آپ حضرات کے دلوں کے بعد ہر مسلمان کو اللہ توفیق دے کہ دنیا میں اگر کوئی چیز کمانے کی ہے، محنت کرنے کی ہے، ایمان کی، ایمان کی خدمت، ایمان کی، ایمان میں نفاق نہ ہو، کھڑا ہو سب کا ایمان صاحب آ جاتا ہو، اور پھر عمل سنت کے مطابق اس چیز کو میں بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں، باقی دولت آنے والی چیز ہے، آنے جانے والے فقر و فاقہ آگے کیا فرق پڑ گیا، فقر و فاقہ بھی سنت ہے۔ یاد کیا کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر بری بھی آپ کی عمل کرنے کی کوشش کرا کے ہمارے ہمارے علاج بڑا